Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 26. første 2016. Vi har med serien Iman og Kufur at gøre. En alhamdulillah, en ahmadahu, en asta'inu bihi, en astaghfiruhu, en astahdih. Og nu'minu bihi, og natawakkalu alayhi, og na'udhu billahi min shururi anfusina og min siyati amalina. Men yahdihillahu fahuwa al-muhtad, og men yudilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til Al-Masarrah bin Khifadidin Rasulillah. Side spørgsmål, hvis du kan svare senere, hvem var den qari? Naam, inshallah. Skal nok. Med hensyn til Al-Masarrah at være glad. Hvornår er man glad? Man er glad, når der sker noget succes i din. Men at være glad, når Muhammad og hans ledsager og discipler og dem, der følger, taber, eller at Muhammad sallallahu alaihi wasallam og andre end, og alle dem, som kalder til Allah, bliver ramt af noget, som er skadeligt. Og også med hensyn til sejr. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat At-Tawba, vers nummer 50: In tusibka hasana tasu'hum. Når du bliver ramt, når du bliver belønnet med en god gerning, så bliver det ked af det. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ, når du bliver ramt af en katastrofe, يَقُولُ, så siger de: قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Det var det, vi sagde før, og så vender de om, hvor de er glade. Hvorfor er de her folk så glade? Disse folk er så glade på grund af at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han tabt, eller han er blevet ramt af en katastrofe. Og det er derfor ofte, at det er sådan, hvor befolkning, og specielt disse hykler, har et problem. Disse hykler er i det her dilemma, hvor man kan se, de vil ikke ofre at se tingene i det rigtige perspektiv. Desværre. Imam al-Shawkani alayhi rahmatullah, han siger med hensyn til fortolkning af den aya: In tusibka hasana, ay hasana kanat bi ayy sabab. Hvis du blev belønnet med en god gerning, lige meget hvilken gerning det er, ittafaqa kama yufiduhu wuqu'uha min hayz al-shart. Og det er, hvad du har fået det med hensyn til betingelse. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْمُصِيبَةِ. Og ligeledes med hensyn til katastrofe. Og hermed kan man sige, at disse hykler er glade, eller var glade, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam er blevet ramt af en katastrofe. Ligeledes var de også glade, hvis sahaba tabte, også Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingene gentager sig nu. Folket bliver glade, når muslimerne taber, og de bliver glade, når kuffar, de vinder over muslimer. Og det er desværre et dilemma, som vi lever efter nu om dagen. Imam ibn al-Hazm al-Muhalla alayhi rahmatullah han siger: "Wa amma alladhi akhbara Allah ta'ala bi annahu in asabat Rasulullah sayyi'ah wa musiba tawallu wa hum farihin." Det som Allah fortæller med hensyn til, når Muhammad blev ramt af en dårlig gerning eller en dårlig katastrofe, så vil de vende om, hvor de er glade. Og annahu in asabathu hasana sa'athum fa ha'ula'i kuffara fila shak. Hvor de er blevet glade, fordi Muhammad, eller hvor, hvis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er blevet belønnet, så bliver de ked af det og dårlige og føler sig syg af det her grund, så siger Ibn Hazm, de her folk er kuffar uden tvivl, uden tvivl. Hvis vi går og kigger på samme ayah, hvor vi fortsætter med det, en tamsaskum hasana tasu'hum, hvis de bliver ramt, og det er det samme, det er i surat al-Imran, vers nummer 120. In tamsaskum hasana tasu'hum, og når I bliver belønnet med en god gerninger, så bliver det ligesom berørt af det. Wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha, og når I bliver ramt af en katastrofe eller en fortærpelse, så bliver de glade. Wa in tasbiru wa tattaqu, hvis I har tålmodighed og hvis I har gudfrygtighed, la yadurrukum kayduhum shay'a, så vil Allah subhanahu wa ta'ala beskytte jer, og deres kayd, deres form for had og indvendighed, det vil ikke skade jer. Inna Allah bima ya'maluna muhit, og Allah subhanahu wa ta'ala, han rummer hvad de handler. Det er vigtigt, når vi kigger med hensyn til, hvordan er munafiqin. Munafiqin er glade, når de kan se, at muslimerne er i dårlige situationer. Det her, det er ligesom, det er en helig dag for dem. Det er ligesom, de har vundet. Når de ser, at muslimerne har fået succes, så vil de altid sørge for, at det her succes bliver lavet om til noget andet. Og hvad er grunden til det? Det er på grund af had. De hader islam, de hader muslimer, de hader, at muslimerne får succes. Og det har det været hele tiden. Munafiqin, hyklerne, har ikke ændret sig siden Muhammad sallallahu alaihi wasallam til vores tid nu. Hvis vi kigger i surat at-Tawbah, vers nummer 48, Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Laqad ibtaghu al-fitnata min qabl, laqad ibtaghu al-fitnata min qabl wa qallabu lak al-umur hatta ja'a al-haqq wa dhahara al-batil wa dhahara amru Allah wa hum karihun." Laqad ibtaghu al-fitnata min qabl, tiha safa at selve fitna, en prøvelse, selve fitna, en form for hvad muslimerne kunne blive sat for, kunne komme igen, og det er det man kalder intern tumulter. Laqad ibtaghu al-fitnata min qabl wa qallabu lak al-umur, og det har sørget for, at der vil ske det man kalder intern katastrofer, intern problemer. Og de har sørget for, at der er en form for taleri, snak blandt os sahaba. De har sørget for, at de har lavet det, man kalder waswasa blandt muslimerne. Og det er derfor, siger Allah, وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورِ. Og Muhammad, de her folk, de ønsker kun fitna, problemer. De har sørget for, at de har snakket rundt omkring. حَتَّ جَاءَ الْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. Til sandheden kom frem, og Allahs, wa dhahara amru Allah, og så kom Allahs ordre, og hvad Allah ønsker frem, og det kunne de ikke lide. Imam al-Tabari, alayhi rahmatullah, han siger: "Laqad iltamasa haula al-munafiquna al-fitna li-ashabika ya Muhammad." Han siger, at åh Muhammad, de her hygler, de har ligesom prøvet at lave problemer til dine discipler, til dine ledsager. Iltamasu saddahum an dinihim. De har sørget for, at de kan forhindre den for at opfylde deres din. وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتخذيل عن og de har sørget for, at de kan skubbe den til vantroskab ved at fortælle dem, I kommer til at tabe, I kommer til at være blandt de fortabte. وَأَجَالُوا فِيكَ وَفِي أَبْطَالِ الدِّينِ الَّذِينَ بَعَثَكَ بِهِ اللَّهُ الرَّأْيَ بِالتَّخْذِيلِ عَنْكَ وَأَجَالُوا فِيكَ وَفِي أَبْطَالِ الدِّينِ og de har ligesom sørget for at tale dårligt om dig og Muhammed, og tale dårligt om din din. Wa inkar ma ta'tihim bih, og benægtet hvad du er kommet med om Muhammed. Wa raddihi alayk, og returnere det tilbage, at det du sagde er ikke korrekt. Hatta ja' al-haq, til sandheden er kom frem. Og hvad er det? Det er Allahs sejr. Og til Allahs din er kom frem, og det er i Quraysh, hvor Allah har givet Muhammed succes, efter Muhammed s.a.v. kom fra Mekka til Medina, og Muhammed s.a.v. han vendte tilbage til Quraysh, hvor han åbnede Mekka alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, når han taler i surat al-Fath, der er talesprog meget hård, konstant. Hvorfor? Fordi hvordan munafiqin har været der over for Muhammed og hans ledsager sallallahu alaihi wasallam wa alaihim wa radiyallahu anhum. Allah siger: "Wa yu'adhdhibal munafiqina wal munafiqat." Wa yu'adhdhib al munafiqina wal munafiqat. Allah straffer hvem? Hyklerne af begge kønner. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ og dem som dyrker de man kalder shirk af begge kønner. أَظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْ dem der har den dårlige tanker om Allah subhanahu wa ta'ala. عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّوْ Allah subhanahu wa ta'ala siger at selve bevægelsen omkring den kommer til at være noget negativt. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala er fred på dem. وَلَعَنَهُمْ Allah har forbandt dem. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا og Allah har sørget for at de vil være i Jahannam og så وَسَاءَتْ مَصِيرًا og det er det de kommer til at havne i. Hvis vi kigger her, hvad er det Allah taler om? Allah taler om hyklerne, Allah taler om mushrikin. Hvorfor? Fordi hyklerne og mushrikin, de har noget til fælles, ofte. Men det, som de har til fælles med hensyn til hyklerne, det er at sørge for, at Muhammad s.a.v. ikke får succes, og islam ikke får succes. Alle mushrikin, deres succes er, at deres din overligner islam. Og det vil de altid sørge for. Og det var derfor, at Quraysh ønskede, at Muhammad s.a.v. han skulle aldrig nogensinde, hans din kom frem. Så deres din kunne ligesom blive forklemt. Fordi de sagde, at deres din er noget, som de har ejet, eller arvet fra deres egne forældre. Kabirun an kabir. Fra deres fædre til deres fædre til deres fædre, og sådan har det været. Hvis vi kigger i det nye moderne samfund, vi lever i, så kan man se, vi har en del munafiqin i vores umma, i vores nation. Blandt dem er rafida, shia, som ønsker at danne skade på ahle sunna. Man kan se rafida, de samler sig mod kuffar. De samler sig med kuffar, mod muslimerne. Rafida har et agenda, der hedder at danne skade mod islam. Og det er hvilken islam vi snakker om? Det er Allahs din. Rafida, det vil sige shia, har et ønske at danne det man kalder et shia-stat. Et shia-sted. Og da de ikke kan danne den der shia-sted, så, eller de har det gjort i Iran, så vil de ligesom sprede det i hele verden, så ligesom er de, så de er med til at skade nationen. Og det er derfor, at de vil altid kunne høre, at shiismen er med til at danne skade mod Ahle Sunna. Og hele tiden kommer med nogle historier, nogle tanker, for at se, at de, som Ahle Sunna bærer, er forkerte. Nogle af dem skjuler deres kufur, og andre viser deres kufur klar og tydeligt. Og tingene har ændret sig. I gamle dage, man kan se, de var meget snu til at skjule, hvad de indbærer. Men nu er de meget gode til at vise, hvad de bærer indvendigt. Selvom, at der er nogen af dem, der siger, de der har ødelagt os, er politik. De der har været skadelige for os, det er politik. Men hos os, Ahle Sunna wal Jama'a, der siger vi, tingene er i henhold til din. Allahs din er sådan, og Allahs din ønsker, at vi skal leve i henhold til Quran og Sunna. Og dem, som ligesom er imod Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba, radwanullahi alaihim, dem har vi ikke behov for. Og det har det også været. Shia har allieret sig med de kristne, med USA, for at slå muslimerne ihjel. Hvorhen? Det har det gjort i Irak. De har allieret sig med USA, hvorhen i Afghanistan, den shiaistiske gruppe, for at slå Ahle Sunna i Afghanistan. De har allieret sig med Rusland, hvorhen i Syria, for at være med til at slå Ahle Sunna i Syria. Læg mærke til, hvordan disse hykler er altid imod, hvad vi tror på og hvad vi lever efter. Deres titel er klar og tydelig, som Allah siger i surat al-Baqarah. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Når de møder dem, som er troende, så siger de, vi er troende. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Når de er sammen med deres egne folk, قَالُوا سَيْدِ إِنَّا مَعَكُمْ. Vi er sammen med jer. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Men vi gør grin af de andre. De vil altid være den her type folk. Når de er sammen med dig, så vil de lege med de papirer, som hedder, vi er muslimer. Vi er troende folk. Vi er folk, der lever op efter din. Vi ønsker ikke splittelse. Tværtimod, vi skal samle. Men Allah siger om dem, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Når de imødekommer folk, som er muslimer, så siger de, de er muslimer ligesom dem. Men når de er sammen med deres egen slags, shia, ahbash eller lignende, så siger de, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Vi gør grin af de andre. Men Allah subhanahu wa ta'ala gør grin af dem. Fordi de her folk, de gør grin af sig selv. At de har afsløret, hvad de bærer ind i deres hjerte. Og hvad er det, de bærer ind i deres hjerte? De bærer al-kufur, vantroskab, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og dem er der masser af. Der er også dem, som bruger din i form af, at de gør grin af alt, der er islamisk. I form af, at islam er sjov. Læg mærke til, hvordan de poster og sender og sætter en form for, at de gør grin af islamiske, hvad skal vi kalde det, islamiske ting. Om det er tøj, om det er sunnah, eller noget lignende. Fordi i surat At-Tawbah, hvis du læser den, så vil de sige, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. De vil svære på Allah, at de ikke har sagt. Og så siger Allah, men de har sagt et kufur ord. Og de har erklæret sig selv kufar, efter de har været muslimer. Og de har gjort, hvad de blev bedt om at lade være med at gøre. En muslim, han skal være påpasselig med, hvad han spreder, hvad han gør, hvad han handler, hvad han taler. En muslim, han skal sørge for, at tingene bliver beskyttet, og din er ikke noget, man skal spøje med, hverken med en sms eller en sjov vits. Allah sagde i surat Tawbah 66, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lad være med at komme en undskyldning. I har erklæret kufur efter jeres iman. Efter jeres iman. Efter jeres tro. Og det er der masser af, som ligesom sidder og tænker, hvordan kan man falde i kufur? Man kan falde i kufur, når man udfører et handel, som er kufur. At gøre grin. Jamen, jeg laver ikke grin. Jeg synes, det er sjovt. Hvis det er islamisk, så hold dig væk fra det. Og lad være med at sætte dig selv eller andre i det samme perspektiv. Fordi så er der nogen, der siger, men jeg har taget imod det, jeg har ikke sagt noget. Du skal svare tilbage. Sig til ham, frygt Allah. Det der, det ikke. Eller slet det og komme videre. Når Allah subhanahu wa ta'ala fortæller om disse munafiqin, som han siger i surat al-Baqarah, vers nummer 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Sammenligning med dem er ligesom en, han har tændt for et bål. Hvorfor? Så han kan se lys. Da bålet har lyset omkring ham, så har Allah fjernet de lys, der kommer ud af det, og har efterladt den med mørket, så de ikke kan se. Og lyset her er islam. Lyset her er islam. Allah siger subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah, vers nummer 8, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Der er nogen, der hævder, at de er troende på Allah og dommedagen, men de er ikke troende. Hvorfor? Fordi de bærer det, man kalder had for muslimer. Og de bærer had for et hvert sejr, som muslimerne opnår. Og de har erklæret, at de vil hellere være sammen med kuffar, end at være sammen med muslimerne. Og det er derfor, Allah har erklæret de her folk for at være munafiqin. Ny kapitel. Bughdu aw karahiyati ba'da ma ja'a bihi ar-rasul. At had eller at ikke kunne lide noget af, hvad Muhammed er kommet med. Ikke det hele, men noget af det. Yani, du spørger en, hvad synes du om det her? Så siger han, Wallahi, noget af islam kan jeg godt lide, og noget af det kan jeg ikke lide. Yani, noget af det. Allah siger i surat Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, vers nummer 9. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ. Da de har bært had, hvad Allah har nedsendt til Muhammed, så siger Allah, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Så har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet alle de gode gerninger, de har lavet. Allah siger i surat al-Mu'minun, vers nummer 7, بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Allah har nedsendt sandheden, men de fleste af dem er hadfulde over for sandheden. Når Allah fortæller om al-munafiqin, og læg mærke til, hvilken modstoksforhold vi har med her, det er al-Quran, surat al-Tawbah, vers nummer 54. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا. Når de bevæger sig til at udføre bøn, de er dovne. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Og når de betaler, så har de en form for hadfuld over, hvad de skal give. Allah subhanahu wa ta'ala siger yderligere i surat al-Tawbah, vers nummer 81. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Selve al-mukhallafun, det vil sige dem, som har efterladt Muhammed drag afsted til jihad, de var glade på, at de har efterladt Muhammed rejse og drag afsted alene og blive i Medina. Og så siger Allah, وَكَرِهُ. De havde en form for karaha, hadfuld, overfor at danne eller jære afsted med deres penge og deres krop. Og hermed kan man sige, at de her folk bærer en form for had. Ligesom nogen, hvis de giver 100 kroner, så siger de, ja, hvorfor? Hvorfor giver du 100 kroner for de her mennesker? De her mennesker, du ved ikke, hvad de bruger det til, du ved ikke, hvordan der vil ledes. Ja, han har betalt 100 kroner, så må den der 100 kroner være hans redning, inshallah, fra jahannam. Hans redning fra ilden, bi'idnillahi ta'ala. Og her er det en klar melding, som disse hykler har levet efter, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og hermed kan man se som en konklusion for den her kapitel, at selve bughd, had, og selve det man kalder indvendige, at have sådan hadfuld, eller at had, noget som Muhammad er kommet med, det er modsætning af handlinger af hjertet, og det er indførende til kufr. Og det er modsætning at elske, og at acceptere, og at være underkastet af det her. Desværre er det blevet sådan der, at folk nu om dagen, selvom de har islamiske udseende eller islamiske navne, så har de en form for hadfuld ord nogle gange, yani. Nogle af dem siger, jeg er til kuffar. De siger til kuffar på arbejde, på skoler. Hvis der kommer en og siger, jeres profet er vores profet, ja, jeg ved godt, han har lavet nogle ting, jeg ikke er enig med ham. Der er nogen af dem, der kommer med sådan en udtale, hvor de siger om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor de siger til kuffar, nogle af dem siger det også til muslimer. Wallah, jeg ved det godt, nogle gange vores profet har lavet nogle ting, jeg er ikke enig med ham. Han er ikke enig med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ham den lille skantot, han er ikke enig med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvad Muhammad har udført sallallahu alaihi wasallam. Ham der, han kommer og udtaler sig om nogle af de ting, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort, eller han lader sig, han er ikke enig. Wallahi, man skal være kritiker også over for Muhammad. Hvad er galt? Allah, de her folk, de er ikke munafiqin, de er zanadiqa. De er større end munafiqin. Om de har en stor lihya, om de beder hver dag, de her folk er munafiqin, munafiqin. Allah beskytter os. Vi har forskellige former for kufr. Vi har kufr al-iba' og kufr al-istikbar og kufr al-imtina'. Kufr al-iba' aba benægter. والاستكبار هومود والامتناع forhindrer sig selv til at udføre noget. Læg mærke til her, alt det her er modsætning af handling fra hjertet i første omgang, og så kommer handling bagefter. I surat al-Baqarah vers nummer 34, Allah siger: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Hvis vi sagde til englene, lav sujud til Adam, så har de dannet sujud, for sajadu. Illa iblisa aba wastakbar. På nær iblis, hvad er der med ham iblis? Aba benægter. Wastakbar havde en form for havmod. Hvorfor skulle jeg? Wa kana min al-kafirin. Allah har erklæret ham til at være blandt dem, som blev kaldt kafirin, vantro. طيب. Hvordan kan man sige, er det fordi Iblis jahad har benægtet Allah? Nej. Iblis har benægtet en ordre, som Allah har givet ham. Iblis har benægtet, hvad Allah har bedt ham ud at udføre. Allah har givet ham et handling, som han skal gøre, og den handling vil han ikke gøre. Og det derfor kan man sige, at Iblis med her, så siger han senere hen, han siger, Rabbi bima aghwaytani. Han siger, åh min Gud, med det som du har udsat mig for. Fordi han sagde også i surat al-Hijr, vers nummer 39, han kalder ham Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. O Allah, lad mig vente, til du sender samtlige mennesker til straffen. Lad mig være, til straffen kommer. Hermed kan man sige, at der ikke foregår det, man kalder juhud rububiyya. Der har foregået en ikke adlydelse af et funktion. Allah har sagt, udfører, så benægter han at udføre, hvad Allah har bedt ham om. Læg mærke til, hvad Sheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, siger i al-Iman al-Awsat, al-Fatawa og al-Ubudiyya. Han siger, وَكُفْرُ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالْيَهُودِ وَنَحْوُهُمْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مِنْ جَهَدِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَالْعِلْمِ. Kufr af Iblis og Fir'aun og jyder, alt det her, de har ikke været på grund af deres tro på Allah og viden om Allah. فَإِنَّ إِبْلِيسَ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدْ بِخَبَرْ. Iblis, han har ikke modtaget noget nyhed fra nogen. بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر. الله بأدره هم til at udføre et handel, at lave sujud til Adam, så han benægtet og han er dannet stolthed over det. وكان من الكافرين. Og så var han blandt de vantro. فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك. Så hans kufr er på grund af to ting. Benægtelse og stolthed. Ikke fordi han siger, jeg tror ikke på Allah. Det er på grund af en løgn på Allah. وَكَذَلِكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. Og ligeledes var det med Fir'aun og hans folk. جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. De har benægtet det hele, og deres indre fandt ud af det til allersidst, og der var det for sent. Der er mange udtalelser, og blandt dem Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, hvor han siger, wa amma kufr al-iba'i wal istikbar, med hensyn til kufr af benægtelse og stolthed, fa nahu kufr iblis, ligesom iblis, fa innahu lam yajhad amr Allah, han har ikke benægtet Allahs ordre, wa la qabalahu bil inkar, hvor han ikke mødte med benægtelse. وَإِنَّمَا تَلَقَّاهُ بِالْإِبَاءِ وَالْإِسْتِكْبَارِ. Men han har mødt med, at jeg er bedre end ham. Og det er en form for modstand. وَمِنْ هَذَا كَفَرَ مَنْ عَرَفَ صِدْقَ الرَّسُولِ. Og ham som kender til, at Muhammed talte sand, og han ser det modsætning af det, så han kafir. وأنه جاء بالحق من عند الله. وللذي هم ذات أنا كم ذف الله. ولم ينقض له إباءا واستكبارا. سلام هنيك سيهم إمود وهنيك ها استولد الأول. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. أصلا أدي كنا خلت. فدم ده بيكم باب خفيرة. في هذا لسم يهود. دي بيست قار هن تلد سن. ودي بيست قار هم بخفيتنا الله. Og de tror på den budskab, han bærer, men de vil ikke følge ham, fordi han var fra araber. Akkurat det samme. Tasdiq, den var der. Anerkendelse var der. Bekræftelse var der. Det eneste, der er, det er to ting. Al-ibar, benægtelse. Al-istikbar, stolthed over, hvad de har. Imam Hafiz al-Hikmi alayhi rahmatullah i Ma'arij al-Qubul, han siger, wa in intafa 'amal al-qalb wa 'amal al-jawarih ma' al-ma'rifa bil-qalb wal-i'tiraf bil-lisan fa kufru 'inad wa istikbar. Wa in intafa 'amal al-qalb, no handling af hjertet, den flyver eller den forsvinder. Wa 'amal al-jawarih ma' al-ma'rifa bil-qalb wal-i'tiraf bil-lisan, og når handling af kropslemmer med bekræftelse, hvad den har inde i hjertet, bekræfter med tungen, så vil personen være i en kufurstadie, der hedder inad og stikbar. Inad, totalt stolte, stenet på, at han vil ikke gøre det, og stikbar, stolt. Kan kufri iblis, ligesom iblis. Og kufur ghalib al-yahud, alladhina shahidu anna rasulallah haq. Og de fleste af jer ud fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som har bekræftet, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er på den sande din. وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ أَمْثَالَ حُيَيِّ بْنُ أَخْطَبْ. Og de vil ikke følge ham, ligesom Huyayy ibn Akhtab. Han vil ikke følge ham, fordi han er ikke fra Yahud. وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ. Han vil heller ikke følge ham, fordi han var fra ikke Yahud. وَكُفُرُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا. Og ham, når du siger til ham, hvorfor beder du ikke, siger, jeg vil ikke bede. Man vil ikke salg. أنا ما بدي أصلي أنا ما بحب الصلاة يا كيكلي بي يا كيكلي استوأب يا كيكلي ألدنا ألدها تشيبا سم سيا تيسيوة أعفاكتس كفار وتأس كفر أعناد واستكبار دي أليسا إبليس يعني تنون دسيا غاي استعب له صلاة يا شيخ انسيا ما بدي أصلي أنا ما بصلي ما بحب الصلاة يا كيكلي الصلاة أعوذ بالله هم داء هنا كافر هم داء هنا كافر والعياذ بالله مو الله سبحانه وتعالى بشكره. طيب بلكن حكم حكم من امتنع عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة هم سم بنكت أتفلية الإسلامي سكيلو سم أعكلا أتسولي en lov, hvor alle umma, hele umma er enige om, at det her det er en lov. Eksempel, at zakah. Alle muslimerne skal betale zakah, hvis de har overskud selvfølgelig. Vi kommer til at tale med hensyn til, når vi har en gruppe, der benægter at udføre et handel, som er islamisk handel, som skal være til sted. Som skal være til sted. Læg mærke til her, Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, han har et kapitel, der hedder Babu qatli man aba qubul al-fara'id wama nusibu ila ridda. Babu qatli man aba qubul al-fara'id, at bekrige ham, som benægter de obligatoriske ting. Al-ma'luma min ad-din bid-darura, som er kendt i vores sharia. Læg mærke til her, der skete en form for dialog mellem hvem? Mellem Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, og Umar. Abu Bakr al-Siddiq, han vil gerne bekrige ahl al-Ridda og dem, som benægter at betale zakat til ham. Så sagde Umar, Ya Abu Bakr, kayfa nuqatil al-nas? وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذن سكبي بكري فالك ومحمد صلى الله عليه وسلم ساي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله وذن سكبي بكري بفالك når de, jeg blev beordret til at bekrige befolkningen, til de kommer til at sige ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah, og dem, som siger ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah, så er de beskyttet med deres penge, med deres krop, med mindre der er noget andet. Illa bihaqqiha, kun når de vedrørende shahada. وحسابه على الله, og straffen er hos Allah. Så sagde Abu Bakr al-Siddiq, som svarer til Umar, والله لا اقتلن من فرق بين الصلاه والزكاه ابو بكر سيه والله يسوى بالله سنام يبل بكري دم سم سكن ملم بن او ملم زكاه المس او هي ما كان سي ده han lagt et retningslinje hvor han sagde فان الزكاه حق المال. Og selve zakah, det er illustrering, hvad der er af Allahs haq i de her penge. Wallahi, jeg sværger, لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. Hvis de har forhindret mig i, at jeg skal få noget, som de plejer at give til Muhammed, og de har forhindret mig i det, så vil jeg bekrige den på det. Fordi hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sat, er en ordre, en lov. Qala Umar, så sagde Umar, فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبو بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هي أيها بكخفتت تل أتسي أتبع عمر at Abu Bakr, Allah har åbnet hans hjerte til at bekrige de her folk, og deres bekrigelse har været din. Hvad har de gjort? De vil ikke betale zakat. Hvorfor? De sagde, at Muhammad er død, og vi plejer at betale zakat til Muhammad, og når Muhammad er død, så skal vi ikke betale. Zakat, den skal betales til hvem? Til khalifa, til muslimin. Og det bliver samlet, og så bliver det sendt tilbage til khalifa, så det er ham, der deler det rundt. Så hermed, når alle befolkningen har været enige om, at de vil ikke sende zakat, så har Abu Bakr sammen med Umar, sammen med de øvrige sahaba, været med til at bekrige de her folk. Og vi kommer til at snakke om, er deres bekrigelse kufur, eller er deres bekrigelse for at vende den tilbage? Det kommer vi til at tale om, inshallah. Imam Malik alayhi rahmatullah, han siger: Al-amru indana fi man man'a faridah min fara'id Allah ta'ala, falam yastati' al-muslimuna akhdaha kana haqqan alayhim jihada. Imam Malik, han siger, når der er en ordre med hensyn til faridah, noget som er obligatorisk, som Allah har beordret os til at gøre, falam yastati' al-muslimuna akhdaha, hvis muslimerne ikke kan få det, så skal man bekrige det. Så stiller jeg et spørgsmål. Hvis der er en by, islamiske by, hvor de ikke løfter adhan, og de vil ikke føre adhan om morgenen, så har muslimerne ret til at bekrige den, så de fører adhan, fordi adhan bliver obligatorisk. Og adhan er en af de sharira, som muslimerne skal vise. Og man gjorde det sådan der i før i tiden, man ventede til salat al-fajr og ventede til, at de løfter al-adhan. Og hvis de ikke løftede al-adhan, så begriger det den by. Og det er faktisk vores din. Så hvis befolkningen bliver enige om i en by, at de vil ikke løfte al-adhan, fordi de generer den, så skal man begrige den her by, så de vender tilbage til Allah. طيب. Imam ibn al-Arab al-Maliki alayhi rahmatullah, han siger angående et vers i Qur'an i surat al-Baqarah, vers nummer 279, hvor han siger: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Hvis I ikke gør, så vend, eller vær imødekommende for en krig fra Allah og hans profet. Så siger han: فَإِن قِيلَ ذَلِكَ فِي مَنْ يَسْتَحِلُّ الرِّبَا قُلْنَا نَعَمْ. Hvis der er nogen, der siger, at de der, de vedrørende dem, som siger, riba er halal, så siger vi na'am. Wa fi man fa'alahu, og ham som handler det, ay wa in lam yastahillahu, så siger han også ved dem, som handler med det. Faqad ittafaqat al-umma ala anna man yaf'al al-ma'siyah yuharab. Hele nationen er enige om, ham som udfører synden, han skal bekriges. Kama law ittafaqa ahlu balad ala al-amal bil-riba. Hvis et by er enige om, de skal handle med renter, og ala tarki al-jum'ah wal-jama'ah, at forlade fredagsbøn, og at forlade jama'ah, så skal man bekrige dem. Allahu Akbar. Hvordan kan det være, at islam går hen og sørger for, at man skal opretholde disse ting, fordi det er sha'a'er. Det er illustration af din. Jum'ah, jama'ah, eid, alt det her, de illustrerer islamiske synliggørelse af islam. At kalde til adhan fem gange om dagen. At der opretholdt jama'a. Yani. Læg mærke til her. Så er der nogen, der siger, at jama'a enten er wajib eller sunnah. Vi har en masjid. Og der er ikke nogen, der kommer og laver jama'a i masjid. Og selvom alle dem, der bor i byen, de er ahnaf og siger, at salat er sunnah, så bliver de tvunget til, at de bliver dannet jama'a. Og hvis de ikke gør, så bliver de bekriget for det. Fordi, at de skal opretholde Allahs sharia. Og så bliver de wajib for dem at gøre det. Og de skal imam sørge for, at de kommer i det her. perspektiv at udføre den her form. Der er masser af udtalelser fra ulama, men jeg ligesom laver en sidste bemærkning for en afslutning for det. Der er ijma' hos alle ulama, at man skal bekrige den gruppe, som er benægtende at udføre en sharia, en kendt sharia-mæssig, som er kendt. Og hvad har vi af beviser? Det var der masser af. At sahaba har bekriget dem, som har benægtet zakah. At alt samtlige ahadis, der betaler om at bekrige khawarij. Fordi de er fitne, og selvom de viser din, så skal man ikke ligesom kigge op til dem. Allah subhanahu wa ta'ala, når han siger i surat al-Baqarah, surat al-Baqarah, vers nummer 279, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Hvis I ikke gør det, så I vent kom et krig af Allah og hans profet. Ayat al-Haraba i surat al-Ma'idah 222, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ. Dem, som sørger for, at der skal ske skade på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Det er surat al-Anfal 39. Allah subhanahu wa ta'ala siger en anden vers, فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Når de kommer tilbage og begynder at udføre salat og betale zakat, så skal man befri dem. Fordi så har de lavet tauba og vendt tilbage til Allah, den almægtige subhanahu wa ta'ala. Næste gang inshallah, så skal man se, skal man bekrige en gruppe, som benægter en sharia, fordi de er kafirer, eller fordi de er forhindrende. Er de kuffar? Hvordan kan man dømme, om de er kuffar eller ikke kuffar? Kom og lyt med næste gang, inshallah, så vil jeg forklare. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det.